99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę wybierzemy prezydenta. Za chwilę o trwającej kampanii. Ponowne zamknięcie Polaków w domach raczej niemożliwe. Obecnie epidemia wygasa, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wygląda na to, że Włosi już na dobre poradzili sobie z koronawirusem. Na początek o trwającej kampanii ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda powiedział, że chce wygrać wybory, aby Polska mogła jak najszybciej powrócić na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Podczas spotkania z mieszkańcami małopolskiej Lipnicy Wielkiej Andrzej Duda mówił, że koronawirus uderzył wprawdzie w naszą gospodarkę, ale na tyle innych krajów unijnych Polska wypada dobrze i sytuacja jest najlepsza. Przypomniał, że potwierdzają to dane Komisji Europejskiej. Prezydent dodał, że kluczem do skuteczności przeciwdziałania kryzysowi była współpraca władz. Dlaczego sobie z nim radzimy nieźle? No bo żeśmy zgodnie działali, bo siadaliśmy razem, dyskutowaliśmy te rozwiązania. Premier, ja, pani minister Jadwiga Emilewicz, teraz wicepremier, siedzieliśmy nad tymi rozwiązaniami, współpracowaliśmy, dodawaliśmy nowe elementy, eksperci to oceniali, przychodzili przedsiębiorcy, rozmawiali z nami, zgłaszali swoje uwagi, zgłaszały związki zawodowe. Piotr Duda przeze mnie chociażby tam swoje uwagi też zgłaszał. W jego imieniu kilkakrotnie zwracałem uwagę na różne elementy i tak nam się udało to wypracować. Prezydent dodał, że kluczowa dla rozwoju Polski będzie współpraca z rządem, a on jest jej gwarantem. Rafał Trzaskowski tymczasem zabiegał dziś o głosy m.in. w Ciechanowie. Jego sztab z kolei opublikował nagranie, na którym poparcia udziela mu uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Wybierając prezydenta, trzeba pamiętać o tym, że musi to być człowiek pokoju, człowiek kultury, który będzie rozumiał to, co jest najcenniejsze dla każdego człowieka, powiedziała Wanda Traczyk-Stawska. Nigdy nie wybaczę panu prezydentowi Dudzie tego, że w Sejmie musiałam patrzeć, nie wpuścili mnie tam, jak poszłam do tych dzieci. Ja jestem od dzieci niepełnosprawny. Ale widziałam to, co się stało, co jest dla mnie nie do przyjęcia i będę o tym mówić, dokąd nie umrę. Ręce wykręcano matkom za to, że one strajkowały po to, żeby ich dzieci miały pieniądze na to, żeby były rehabilitowane. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę. Ponowne zamknięcie Polaków w domach, ograniczenie ich aktywności zawodowej i społecznej jest raczej niemożliwe, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, w tej chwili epidemia w wielu województwach jest w formie szczątkowej. W niektórych diagnozuje się dziennie tylko pojedyncze zachorowanie na COVID-19, ich łączna dobowa liczba spadła poniżej 300. Łukasz Szumowski podkreślił, że niewykluczone, że dojdzie do wzrostu zachorowań jesienią, ale sytuacja wtedy będzie inna, bo przetarto już pewne ścieżki, wypracowano mechanizmy działania, by skuteczniej przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu. Teraz o przebiegu pandemii poza granicami Polski. We Włoszech stwierdzono dziś ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem, 37 więcej niż wczoraj. Pozostałe statystyki podane przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia świadczą o dalszej poprawie sytuacji epidemiologicznej. W ciągu ostatniej doby zmarło 12 osób zakażonych koronawirusem, 3 mniej niż wczoraj. Ponad 300 osób wyzdrowiało. Obecnie na koronawirusa leczy się niemal 13,5 tysiąca osób. Większość przechodzi chorobę w domu bez objawów. Liczba hospitalizowanych spadła dziś po raz pierwszy od początku marca poniżej 900. Ciężko przechodzi chorobę 71 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. W apogeum pandemii było ich ponad 5 tysięcy. W 8 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono dziś nowych przypadków koronawirusa. W dalszych 8 było ich kilka. Ale w Lombardii, najbardziej dotkniętej pandemią, zanotowano blisko 120 zakażeń, czyli ponad połowę wszystkich. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze przypominamy, jutro ostatni dzień na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Kandydaci, którzy już to zrobili, także do jutra mają czas na doniesienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska wyjaśnia, że następnym krokiem będzie doniesienie wyników egzaminów ósmoklasisty. Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie tego wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zamianę szkół, do których chcą kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone będą 12 sierpnia. Szkoły ogłoszą wyniki z kolei 19 sierpnia. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Dziś dzień dobrych wiadomości, można powiedzieć. Zacznijmy od piłki ręcznej. Udział w Mistrzostwach Świata naszych reprezentantów wisiał na włosku, bo pandemia pokrzyżowała wszystkim szyki. Ale dziś się udało. Polscy piłkarze ręczni otrzymali dziką kartę i zagrają w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Egipcie. Drugie zaproszenie dostali Rosjanie. Mówi Piotr Chrapkowski, kapitan reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Oczywiście, że się cieszę. To będzie okazja do tego, żeby zagrać mecze na wysokim poziomie z wymagającymi rywalami i już nie mogę się doczekać stycznia. Ale myślę, że ten awans, jakbyśmy wywalczyli na boisku, to smakowałby na pewno lepiej niż taki przy zielonym stoliku. Aż 8 polskich klubów siatkarskich może wystąpić w Lidze Mistrzyń i w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. CEF wie, że koronawirus wszystko pokręcił i wie, że niektórzy, którzy powinni w rozgrywkach zagrać, nie zagrają z różnych powodów. Więc wysyła zaproszenia do drużyn, które w normalnych okolicznościach w Lidze Mistrzów by nie zagrały. Jeżeli chodzi o polskie zespoły, to miały w niej wystąpić 3 nasze drużyny. Zaksa, Werwa i Skra Bełchatów oraz 2 zespoły żeńskie, Chemik i Developers. Dziś dodatkowe zaproszenia dostały ŁKS i Legionowia, kobiece zespoły i Jastrzębski Węgiel, mówi prezes tego klubu Adam Gorol. Myśmy dostali stanowisko CEF-u w tej sprawie i zgodnie z tą decyzją składamy deklarację gotowość przystąpienia do tych rozgrywek. No nie mamy dzisiaj, chyba nawet CEF dzisiaj nie ma pewności, ile zespołów złoży tutaj wolę uczestnictwa. No to także dzisiaj dana wiedza, nie wiadomo, czy to będą eliminacje, czy też to będzie od razu faza grupowa. Bez względu na to, to po prostu dla nas to jest dobra decyzja. Rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, które nie mogły odbyć się w terminie z powodu pandemii koronawirusa, zostaną rozegrane zgodnie z planem na stadionach uczestniczących w rozgrywkach klubów, poinformowała UEFA. W Lidze Mistrzów dotyczy to spotkań Bayern Monachium-Chelsea, w Londynie było 3-0 dla Bayernu, Barcelona-Napoli było 1-1, Manchester City z Realem Madryt, w Hiszpanii wygrali Anglicy 2-1 oraz Juventusu-Turyn i Olympique Lyon, Francuzi wygrali 1-0. W Lidze Europy konieczne mecze rozegrane zostaną w Niemczech, no a potem rozpoczną się turnieje Final Eight z udziałem wszystkich ćwierćfinalistów. Uczestnicy Ligi Mistrzów będą grać w Lizbonie, Ligi Europy w Niemczech. A sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy może przelotnie popadać, termometry pokażą od 12 do 17 stopni, jutro z kolei zachmurzenie na zmianę umiarkowane i duże, też możliwe przelotne opady i burze. Termometry pokażą od 19 stopni w Gdańsku do nawet 30 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sposób na udane i oszczędne zakupy? Lidlowe ceny. Tylko w ten piątek polskie pomidory malinowe 50% taniej, 3,99 za kilogram. Takiej okazji nie można przegapić. Lidl. Więcej na radość z życia. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Kochamy odpoczywanie. W Kauflandzie trwa tanie lato na bogato. Od czwartku piwo butelkowe Kasztelan niepasteryzowane jedynie złoty 89 oraz Somersby różne rodzaje tylko 2,99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Lubię Trójki. Dzisiaj rozmawiać będziemy na temat Wolnego Miasta Gdańska. Państewka, które powstało dokładnie 100 lat temu i które przypominało o wszystkich problemach współżycia polskości, niemieckości, żywiołu niemieckiego, żywiołu polskiego, polskiej racji stanu, niemieckiej racji stanu i o wszystkich konsekwencjach Nowego Ładu, który wyłonił się po I wojnie światowej. Formalnie Wolne Miasto Gdańsk powstało w październiku 1920 roku, no ale możemy stwierdzić, że już latem rozpoczęła się wielka debata, co z tym skrawkiem ziemi zrobić. Gdańsk ma szczęście do dat w tym roku. Mamy rocznicę okrągłą Sejku w sierpniu i jest ta data, która wywołuje znacznie więcej kontrowersji, tak jak i Wolne Miasto Gdańsk wywołuje dużo kontrowersji, ale postarajmy się spokojnie i bez emocji zastanowić się, czy byliśmy skazani na konflikt wokół Gdańska 100 lat temu. Może były jakieś scenariusze alternatywne. Jak to państewko wyglądało, bo poza Gdańskiem ten temat nie jest specjalnie znany. Jak wyglądała w nim pozycja Polaków, jak doszło do przejęcia tego państwa przez nazistów i jak wreszcie zakończył się ten eksperyment, no wiemy, II wojnę światową. Do dyskusji na ten temat zaprosiłem pana profesora Grzegorza Berenta, wicedyrektora Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Dzień dobry, czy słyszymy się, panie profesorze? Dzień dobry, słyszę pana wyraźnie. Dzień dobry, witam państwa. Dalej, w studiu jest pan dyrektor Biura Edukacji PN Adam Chlebowicz. Witam państwa. Witam. I wreszcie będziemy łączyć się z panem profesorem Markiem Kornatem, który miał uczestniczyć w naszej dyskusji na Skype'ie, ale niestety jest pociągu, który zmierza do Krakowa, więc połączymy się z nim w trakcie audycji. A teraz na początek chcę państwu puścić utwór, który też jest dosyć dużą rzadkością, rzadko można go usłyszeć. To był hymn Wolnego Miasta Gdańska, który Gdańsk sobie sprawił, no jak każde państwo, bo przecież używane było określenie nie Wolne Miasto Gdańsk, ale używano określenia sztat, które było też, można interpretować jako państwo, Wolne Państwo Gdańsk. Mama się on nazywa Für Danzig, ale znany też jest od pierwszych słów tego hymnu Kennst du die Stadt am Bernsteinstrand, czyli na bursztynowym brzegu Gród. Posłuchajmy tego utworu. Kennst du die Stadt am Bernsteinstrand, umgrün von Nieder. In Danzig müsst es sein. To był hymn Wolnego Miasta Gdańska. Ja może przetłumaczę jego tłumaczenie, bo ono jest dobrym wstępem do dyskusji na temat problemów, jakie wiązały się z tym tworem państwowym, quasi państwowym. Na bursztynowym brzegu gród, wokół którego lasów w bród, a smukłe domów szczyty ku słońcu wciąż się pną. Tak, jeśli mam szczęśliwy być, to w Gdańsku muszę żyć. No, na razie dosyć tak spokojnie. Wieża przy wieży w mieście tym wciąż trwa na przekór czasom złym, a dumne statki suną prosto błękity mórz. Tylko za me miasto w bitewny pójdę kurz. No, tu się pojawia już jakieś hasło, że trzeba być gotowym do odparcia jakiegoś ataku, nie wiadomo skąd, choć pewnie wtedy były tam ten temat interpretacji. I wreszcie, trzecia zwrotka. Czy znasz to miasto, gdzie niemiecki ród, pełen siły i odwagi, strzeże bogactwo, gdzie niemieckie dzwony wołają i niemiecki jest każdy kamień? Tak, jeśli mam błogo umrzeć, to zrobię to tylko w Gdańsku. No, te ostatnie słowa nabrały w 1945 roku bardzo specyficznego charakteru i wtedy też skończył się świat, który symbolizowała ta pieśń. To był przykład hymnu, który bardzo wyraźnie wchodził z tezą, że to jest miasto niemieckie i zasadniczo. A przecież status wolnego miasta chyba w teorii zakładał jakieś łączenie. Czy ten wniosek jest trafny? Adam Chlebowicz. Wolne miasto Gdańsk powstało rzeczywiście w wyniku Traktatu Wersalskiego. Była to jakaś próba kompromisu. Ale Traktat Wersalski został podpisany w czerwcu 19 roku, natomiast Gdańsk powstał ponad rok później, więc był ten okres, zastanawiam się, co z tym kartoflem gorącym zrobić, prawda? To prawda. No tak, bo ten słynny korytarz, o który potem szedł spór i od którego formalnie zaczęła się II wojna światowa, to stwarzało taką sytuację przedziwną. Mamy odrodzoną Rzeczpospolitą i mamy Prusy Wschodnie, czyli ciąg dalszy Niemiec i po drodze coś takiego, z czym nie wiemy, co zrobić. Stąd komisarz Ligi Narodów, który w tym czasie 1920 zasiada w Gdańsku i trwają debaty, co dalej. Znaczy tu jedną rzecz trzeba... Znaczy przypomnijmy, że w końcu 18 roku armia niemiecka opuszcza Gdańsk, wchodzą oddziały angielskie głównie, ale były też przedstawiciele Francuzów i Amerykanów. I oni utrzymują jak gdyby władzę nad tym miastem. Kiedy oddziały niemieckie opuszczają Gdańsk, to ludność miejscowa płacze. I to chyba jest oddanie charakteru miasta. Tak naprawdę Gdańsk był miastem niemieckim, o niemieckiej kulturze. Tak było no, przynajmniej od czasu zaborów, czy odkąd Prusy zajęły Gdańsk. Mówienie w tym czasie o wielokulturowości Gdańska jest nieprawdziwe. Dużo bardziej wielokulturowa była Warszawa czy Kraków, bo były miastami polsko-żydowskimi, nie mówiąc o Wilnie czy o Lwowie. Więc to tutaj jakby jeden mit, który się pojawia, trzeba obalić. No i ten twór, trzeba tak to powiedzieć, tak jak podobnie z historii znamy przykłady innych wolnych miast, Triestu, jakichś prób czegoś uczynienia podobnego z Kłajpedy, czyli niemieckiego Memla. Bratysława też chciała Bratysława, czy inny trochę przykład, Berlin Zachodni. Ale we wszystkich tych wypadkach było to, że była historyczna racja przyłączenia do danego miasta, do danego kraju, a jednocześnie i skład etniczny był różny od tego państwa głównego. Tak było na przykład w wypadku Bratysławy, wówczas ona nazywała się Preszburg. Czy Niemcy mówili, no dobrze, no ale my jednak nie chcemy do tej Czechosłowacji. Tutaj było coś podobnego, prawda? Tak, no ale też pamiętajmy, że Gdańsk jest jakby na tak możemy to ująć obrazowo, na końcu Wisły, otoczone rzeczywiście Kaszubami. Nie mówię o samym Gdańsku ówczesnym, tylko mówimy o tym, co się dzieje jakby wokół samego Gdańska. Więc w tym sensie jest to sztuczny twór, że Gdańsk oderwany od Polski nie spełnia swojej roli. Gdańsk przyłączony do Niemiec także jest tworem sztucznym. Wynaleziono taki kompromis, który nazwano Wolne Miasto Gdańsk, które nie było de facto nigdy wolne, więc jakby ta nazwa była bardzo, bardzo piękna, natomiast nie pokrywała się z rzeczywistością. Podobnie zresztą jak pierwsze Wolne Miasto Gdańsk, bo też tutaj trzeba przypomnieć, że w latach 1807-1814, czyli w epoce napoleońskiej, istniało takie pierwsze Wolne Miasto Gdańsk i równie było niedobrym politycznie pomysłem i tworem. Zatem się... Możemy porównywać sytuacji w latach napoleońskich z sytuacją w latach 1920-1939, dlatego że w okresie pierwszego Wolnego Miasta Gdańska de facto władzę sprawował na tym terenie francuski gubernator, a miasto było kontrolowane w całości przez armię cesarza Napoleona. Takiej sytuacji w latach 1920 po wycofaniu oddziałów angielskich. No ale była między końcem 18 a 20, bo gdzie stacjonowały garnizon brytyjski. Więc... No tak, ale to jest okres, który się dość szybko zakończył, więc ja bym tutaj jak gdyby nie porównywał. Dobrze, tych, to nie porównujmy, okej. Okay. Zupełnie różnych epok historycznych. Ale co, jakie było przekonanie wielkich mocarstw, które sankcjonowały Wolne Miasto, że uda się taki jakiś twór o teoretycznie wynegocjowanych jakiejś części praw dla Polski? Oni zakładali, dobrze, że to się nie wywróci ta łódka? Jeszcze wróćmy na moment do zmienionej sytuacji, różnic między rokiem 1919 a rokiem 1920. To, że w traktacie wersalskim zawarto kilka punktów zapowiadających utworzenie Wolnego Miasta Gdańska, w dużej mierze wynikało z przekonań prezydenta Woodrow Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, głowy państwa, bez którego nie wygrano by wojny z Rzeszą Niemiecką. Stąd duży jego wpływ na kształtowanie porządku europejskiego podczas konferencji pokojowej w Paryżu. A Wilson brał pod uwagę strukturę etniczną. Tu mówiliśmy o tym niemieckim charakterze. On miał charakter niemiecki nie tylko ze względu na silny wpływ kultury państwowej, polityki państwowej w okresie pruskim i później prusko-niemieckim po powstaniu II Rzeszy, ale również dlatego, że ogromna większość mieszkańców na tym terenie identyfikowała się w roku 1919 z Niemczyzną, bo trzeba szacować, że odsetek takich osób z niemiecko-narodową identyfikacją na poziomie 95%. Choć, jak stwierdzali przybysze z Polski, bardzo wiele na przykład szyldów miało polskie nazwiska. Ja sam wychowałem się w Gdańsku, w którym stało pianino z nazwiskiem Max Lipczyński. Jeden z najsłynniejszych gdańszczan, czyli Klaus Kiński, nazywał się, przypomnijcie panowie, Kona Krzyński chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc na terenach pogranicza to kryterium zawodzi. Tak, to można przytoczyć przykład Königsbergu, królewca obecnego Kaliningradu. Jak popatrzymy na tablicę mieszkańców zamordowanych przez Armię Czerwoną, których jest tam bardzo wiele, to mniej więcej co trzecie, co czwarte nazwisko ma brzmienie słowiańskie, co nie znaczy, że są to Polacy czy też Słowianie. Teraz musimy na moment rozłączyć się. Poprosimy muzykę. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Połączmy się teraz z profesorem Markiem Kornatem, który zajmował się losami geostrategicznymi relacji polsko-gdańskich w okresie międzywojennym. Słyszymy się, panie profesorze? Dobry wieczór, kłaniam się. No, jazda pociągiem, słyszymy. Panie profesorze, czy w ogóle była szansa na to, żeby Gdańsk, wolne miasto Gdańsk i Polska wypracowały jakiś modus vivendi? Liga Narodów bardzo starała się, żeby był jakieś rozłożenie praw. Polacy na przykład mieli władzę nad koleją w mieście wolnym Gdańsku. Polacy mieli służbę celną. Były specjalne prawa Polski w porcie gdańskim. Przedstawiciele polscy, o czym dzisiaj już mało kto pamięta, zasiadali w Radzie Stoczni Gdańskiej. Mieliśmy wspólną komisję żeglugi na Wiśle polsko-niemiecką i na Odrze też zresztą. Teoretycznie pola do współpracy były, ale jak to wyglądało w praktyce? No, to jest... Oj, chyba będzie jednak pociąg. Tak? Nie mamy połączenia, zerwało się. No to jeszcze raz dokonamy jednej próby w takim razie. Pociąg ma swoją urodę. Wracamy do dyskusji. Panowie, no więc właśnie też do was kieruję pytanie. Czy była szansa, żeby to się udało? Czy też od początku poczucie krzywdy Niemców? No i takie niezadowolenie Polski też, że Gdańsk nie wrócił do stanu z momentu rozbiorów, decydował Adam Chlebowicz. To, co żeśmy już tutaj powiedzieli, niemiecka ludność, czy gdańszczanie, ogólnie rzecz biorąc, ze łzami w oczach żegnali wojska niemieckie wychodzące z miasta i oczywiście przyjęli z dużym niezadowoleniem postanowienia końcowe, które odnosiły się do tworzenia, powstania wolnego miasta Gdańska. Uważali, czyli te 123 lata, które po polskiej stronie było włożone, ten okres, w zachowanie polskiej tożsamości, po stronie niemieckiej było przyjęciem takiej ideologii wszechniemieckiej, tak? No, te łzy Janny Schopenhauer, które, przypomnijmy, koniec, czyli trzeci rozbiór Polski, włączenie matki Gdańska, znanego filozofa. Tak, Gdańska w obręb Prus. Przedstawicielki oświecenia gdańskiego. Ona nie wyobrażała sobie życia pod władzą pruską. To w 20 roku takich sytuacji raczej nie było. Jeśli były, to bardzo, bardzo, bardzo nieliczne. Więc to się zmieniło rzeczywiście przez te 123 lata, jakby zupełnie inne podejście. Znaczy, też patrzono na Polskę jako na taki twór tymczasowy, no, na Polnische Wirtschaft, na twór niepewny, ale to wszystko wynikało z tego, że ogromna większość tych mieszkańców uważała się po prostu za przynależna do narodu niemieckiego. Pan profesor, tu dostaję informację, że pan Marek Kornat jest już... Połączenie jest lepsze, tak? Dzień dobry, panie profesorze. No, mam nadzieję. No to szybko, gadajmy, póki jest szansa. Była szansa na jakieś koegzystencje elit gdańskich z Polską, czy nie? Bywały takie wizyty, które w Polsce traktowano jako jakiś objaw realizmu przedstawicieli Senatu Gdańskiego w latach 20. Wie pan, no, jeśli chodzi o okres Republiki Weimarskiej, czyli do 1933 roku, to szczerze mówiąc, takich szans nie było. Natomiast w okresie hitlerowskim powstała taka oto koncepcja, że... Ale po której stronie? Po której stronie? Po polskiej. Uh-huh. Mianowicie, że Polska przymknie oko, że się tak wyrażę, na hitleryzację Gdańska, no bo hitleryzacja tam się oczywiście odbywała, mianowicie... Od 1933 roku. Tak jest. I minister Beck uważał, że po prostu należy powiedzieć Niemcom bardzo prostą rzecz. Mianowicie my, Polacy, nie będziemy się wtrącać, że się tak wyrażę, w życie Gdańska wewnętrzne, natomiast Niemcy nam po prostu powiedzą twardo i prosto, że nasze uprawnienia polskie w Wolnym Mieście Gdańsku, mianowicie dotyczące portu, są po prostu niewzruszone, są nie do podważenia. I to był jakiś rodzaj modus vivendi, który minister Beck próbował przedstawić Niemcom. To działało, prawda, zupełnie przyzwoicie, ale niestety nadszedł, jak wiadomo, moment kluczowy, to znaczy koniec roku 1938, mianowicie Niemcy rezygnują już z tego ugodowego kursu, stawiają nam żądania terytorialne włączenia Gdańska do Rzeszy i koniec. No, no dobrze, a wielu naszych słuchaczy zaskoczy pewnie to, co pan mówi, że relacje w epoce Republiki Weimarskiej były w ocenie polskiej strony znacznie mniej sprzyjające jakiemuś modus vivendi niż w czasach przejęcia miasta przez NSDAP. Tak. Czy może pan wytłumaczyć ten paradoks? No, panie rektorze, no niestety tak, dlatego że w warunkach Republiki Weimarskiej mieliśmy do czynienia z bezkompromisowym antypolskim kursem polityki niemieckiej, która prowadziła do zdecydowanego żądania inkorporacji Gdańska do Niemiec, prawda? Oj, chyba mamy problemy znowu. Dobrze, no to jednak musimy... Jeżeli można tutaj wykorzystać... Tak, proszę bardzo. Oczywiście jeżeli się uda nawiązać, to poprosimy o włączenie, ale wracamy do dyskusji. Grzegorz Behend. Do pewnego momentu gdańszczanie czuli się bardzo pewni, to znaczy do momentu, gdy Polska okazała się niezwykle skuteczna w swoich gdyńskich przedsięwzięciach. Gdańszczanie uważali wcześniej, że trzymając pod swoją kontrolą ujście Wisły, mogą zachowywać się dość arogancko, przynajmniej te ugrupowania, nazwijmy to, od centrum na prawo. Później sytuacja zaczęła się dramatycznie zmieniać na niekorzyść Wolnego Miasta Gdańska w wymiarze gospodarczym, dlatego że Polska z każdym rokiem od powiedzmy 27-28 roku w coraz mniejszym stopniu potrzebowała Wolnego Miasta Gdańska. Ale odpowiedzią na to była agresja jeszcze większa, prawda, a nie chęć kooperacji. Aczkolwiek tutaj już dodajmy, że było jedno środowisko skłonne do dialogu ze stroną polską, reprezentowane przez kręgi, nazwijmy to, biznesowe, dlatego że one zdawały sobie sprawę, że odwrócenie się plecami do Polski jest równoznaczne z samobójstwem gospodarczym, samobójstwem biznesowym. No tak, ale ich argumenty nie miały takiej nośności jak te, które były podbite emocjami. Słyszę, że mamy połączenie na nowo z panem profesorem Markiem Kornatem. Tak. Panie profesorze, Niemcy przez lata 20. i początek 30. cały czas snuli tezę o Gdańsku otoczonym przez wojska polskie, które tylko czyhają, żeby połknąć ten Gdańsk, i stąd ten ton zresztą w tym hymnie, który ja cytowałem, to znaczy, że tylko za me miasto w bitewny pójdę kurz. To była taka sugestia nawiązywania do tradycji buntów Gdańska przeciwko królowi Stefanowi Batoremu. Tak. Czy rzeczywiście Polska miała takie plany, że jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, to ten Gdańsk włączony zostanie do Polski? Nie, no niestety chyba musimy z bólem zakończyć eksperyment. Bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi. To jest jednak... Panie redaktorze, Polska takich planów nie miała, natomiast fobie, się objawiały w Gdańsku, Ale o fobie antypolskie, tak? Tak, fobie antypolskie były oparte na takich przesłankach, jak akcja bezpośrednia Polski na terenie Wileńszczyzny w październiku 1920 roku, czy z kolei akcja litewska na terenie Kłajpedy w roku 1923. My nie możemy jak gdyby tracić z pola widzenia tego, jak te działania służące interesom polskim, a z drugiej strony interesom litewskim, były postrzegane przez mieszkańców tego quasi państewka, czyli Wolnego Miasta Gdańska. Oni obawiali się, że wobec ich przestrzeni mogą być przeprowadzone podobne zadania, a oni nie mieli żadnej realnej siły, aby im zapobiec. Przypomnijmy, że do 1933 roku armia polska co najmniej dwukrotnie przewyższała swoją siłą armię Rzeszy Niemieckiej ówczesnej, Republiki Weimarskiej, nie mówiąc o tym, że w Wolnym Mieście Gdańsku żadnych regularnych oddziałów wojska nie było, były jedynie wzmocnione oddziały policyjne. Więc stąd brały się te niemieckie fobie po części. No dobrze, a teraz zadajmy sobie pytanie, no, o główną taką siłą, która kojarzyła się z nowym etapem demokracji niemieckiej, była socjaldemokracja. Czy ta socjaldemokracja SDP, no do dzisiaj ta partia istnieje, w wydaniu gdańskim miała jakiś charakter bardziej przyjazny dla Polski, czy też na odwrót? To partie mieszczańskie, które miały ten interes handlowy, bardziej nadawały ton kooperacji z Warszawą? W połowie lat 20., jak powiedziałem, gdy doszło do porozumienia socjaldemokratów z liberałami z kręgu biznesowego, to wystąpił ten krótki okres właśnie podejmowania dialogu. Zdefiniujmy, jakie to są lata? Po zamachu Piłsudskiego, tak? Powiedział tak. Około roku 1926, aczkolwiek przy kolejnych wyborach do lokalnego parlamentu, do Volkstagu, te ugrupowania utraciły większość, czy przestało być koalicją rządzącą, i wtedy powrót do władzy jeszcze tego sojuszu partii mieszczańsko-nacjonalistycznych doprowadził, że do sytuacji, w której relacje między Gdańskiem a Rzeczpospolitą ponownie uległy pogorszeniu, aż do tego momentu, o którym wspominał profesor Marek Kornat, czyli czasu, kiedy to Adolf Hitler kazał swoim podkomendnym w Gdańsku zmienić politykę w stosunku do Rzeczpospolitej, tak jak Rzesza zmieniła swoją postawę czy politykę państwową wobec Rzeczpospolitej. Teraz zwracam się do Adama Pawłowicza. Chlebowicza. Czy może pan powiedzieć, jak wyglądała, czy Polacy mieszkający w Gdańsku potrafili skorzystać z szans, które dawały możliwości tworzenia wspólnych polskich list wyborczych, polskich organizacji? Powiedzmy tutaj też o tej liczebności Polaków, bo tutaj też jest bardzo dużo rozbieżnych danych mówiących o od 3 do 15%. Duży rozwiew. Bardzo duży rozwiew. Opierając się tylko i wyłącznie o wyniki kolejnych wyborów, możemy mówić tak realnie rzecz biorąc około 4% Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku na terenie, bo to pamiętajmy, że to nie tylko samo miasto, ale i także tak zwana nizina i wyżyna wokół Gdańska. Czyli Żuławy i troszeczkę Pomorza Gdańskiego z takimi miejscowościami jak Przywidz. Tak, teren diecezji gdańskiej do zmian do 92 roku to dokładnie teren Wolnego Miasta Gdańska przedwojennego. Oczywiście jest to, o czym pan wspomniał na początku, że część tej ludności ma pochodzenie polskie, kaszubskie i te napisy pojawiające się chociażby z polskimi końcówkami nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mentalność i świadomość jest, kultura, język są niemieckie. Jednak mimo jakby tej opresyjnej sytuacji Polacy potrafią się zorganizować. Jest nie tylko Poczta Polska słynna z obrony 1939 roku, nie tylko studenci i korporacje działające na Politechnice Gdańskiej, ale choćby klub piłkarski Gdynia, który z powodzeniem gra w miejscowej lidze, odnosi sukcesy. Jest polskie gimnazjum. Jest harcerstwo, tak. Jest, no, wszystkie właściwie, można powiedzieć, wszystkie możliwości działania społecznego, politycznego, także o tym też powiedzmy, kulturalnego Polacy wykorzystują i stanowią... I zresztą muszą być bardzo dobrzy, bo każdy ich potknięcie, każde niepowodzenie jest natychmiast zauważane przez tą część społeczności niemieckiej, która jest niechętna Polsce. Tu jeszcze też powiedzmy o tym czynniku zewnętrznym. Wspomniał o tym profesor Marek Kornat. Port Gdynia jako Gdynia, ale też port w Gdyni, który wyrósł w tak błyskawicznym tempie, jest przykładem, że to wyśmiewane często polnisze Wirtschaft, takie patrzenie z taką niemiecką trochę butą i z pogardliwością na to, jak Polacy się organizują, jak tworzą swój przemysł, tutaj się nie potwierdza, bo Gdynia odnosi spektakularny sukces. I to Gdańsk ma tutaj ogromny kłopot. Oczywiście taka sytuacja, jakby umacniania się II Rzeczpospolitej, powoduje dumę wśród tych nielicznych Polaków gdańskich. Powoduje to, wycieczki do Gdyni, prawda? Na Świętomorze. Tak. Też tutaj warto pamiętać, że słynne Sopoty, miasto Sopot miało większą liczbę Polaków, patrząc oczywiście w procentach, w proporcjach, niż miasto Gdańsk. Także To poczucie dumy, poczucie odrębności, zupełnie inne języki, inne tradycje kulturowe, ale oczywiście też i dwujęzyczność, bo każdy oczywiście Polak, gdańszczanin posługuje się dwoma językami i to pojęcie gdańskości jest niezwykle silne. To przetrwało jeszcze do niedawnych lat, kiedy ostatni ludzie pamiętający tamtą polską działalność się zbierali w Gdańsku, tym współczesnym Gdańsku, odprawiali wspólne msze, spotykali się, celebrowali jakby tamte czasy przedwojenne, więc jakby to poczucie tożsamości i takiej wspólnoty było niezwykle, niezwykle silne. Zwracam się do pana profesora Berenta, tak, słucham uważnie. Tutaj dodajmy, że społeczność polska, ona ulegała zmianie w kierunku wzrostu, bo ja wspominałem o tych kilku procentach w roku 19. Natomiast w kolejnej dekadzie, w związku z rolą gospodarczą Gdańska dla Polski, w związku z tworzeniem polskich instytucji i firm na tym terenie, liczba Polaków i obywateli polskich znacznie wzrosła. W końcu lat 20. ona była dwukrotnie większa niż w roku 19 i nawet w polskim komisariacie generalnym szacowano, iż Polacy miejscowi i Polacy, obywatele polscy przybyli Rzeczpospolitej stanowili około około 9% całej populacji, a w liczbach bezwzględnych było to około 35 tysięcy. Trochę mi to przypomina sytuację. Tylko, że oni nie mogli głosować. Celowo mówię, bo tam padło, że takie sformułowanie o tych kilku procentach, żebyśmy właśnie nie popełniali błędu. Mogli głosować tylko Polacy, obywatele Wolnego Miasta Gdańska i to jest te kilka procent, natomiast większą liczbę stanowili Polacy, którzy będąc obywatelami Rzeczpospolitej nie mieli praw politycznych w instytucjach. Co ich przyciągało do Gdańska? Słucham? Co przyciągało obywateli RP do Gdańska w okresie międzywojennym? Dla osób, które zdecydowały się tu niejako na stałe albo na dłuższy okres przybyć, oczywiście Gdańsk jako ośrodek gospodarczy, jako miejsce pracy w instytucjach polskich, kolejarze, pocztowcy, urzędnicy, przedstawiciele firm. Więc ja bym tutaj wskazywał czynnik gospodarczy, motyw gospodarczy jako podstawowy czynnik przyciągający mieszkańców Rzeczpospolitej do Gdańska. Kiedy kończy się ten etap poskromienia agresywności nazistów wobec Polski? To jest, rozumiem, przełom 1938 i 1939 roku, czy już wcześniej to się zaczęło? Był jeden moment załamania w 1935 roku, gdy dokonano dewaluacji Guldena. Nie konsultowano tej operacji, która była w swoich skutkach szkodliwa dla interesów gospodarczych, między innymi Rzeczpospolitej, nie tylko dla miejscowej ludności, która straciła jak gdyby poważną część siły nabywczej swoich oszczędności, ale to również było szkodliwe dla Rzeczpospolitej. Natomiast ten kryzys połowy lat 30. został zażegnany w wyniku interwencji Adolfa Hitlera. Dosypał pieniążków, tak? Po prostu. Tak, i przez kolejne kilka lat nadal występowały względnie poprawne relacje aż do owego 24 października 1938 roku, kiedy wśród różnych żądań wysuwanych pod adresem Rzeczpospolitej pojawiło się żądanie powrotu Gdańska do Rzeszy. Teraz pytanie do Adama Chlebowicza. Czy ekipa sanacyjna nie popełniała błędów, na przykład chcąc wykreować wśród Polonii Gdańskiej taką bardzo wierną sobie część, rozgrywając jednych działaczy polskich przeciwko drugim? Szczególnie ci działacze, którzy jakoś orientowali się na obóz narodowy, który po zamachu majowym został zapięty do opozycji, bardzo często skarżyli się na takie dosyć słoniowate działanie. To przypomina troszeczkę też spory o działalność wojewody Grażyńskiego na Śląsku, że bardzo często to było działanie ręczne i bardzo rozgoryczające. Szczerze mówiąc, tutaj nie było dobrego wyjścia. Oczywiście to wiemy dzisiaj po tych doświadczeniach II wojny światowej i łatwo nam to oceniać. Natomiast wówczas dobrego wyjścia nie było. Oczywiście te próby polityki NSDAP i Hitlera z 1933 roku i lat następnych, to był jakiś okres przejściowy, to była dalekosiężna i ich zamiary Hitlera były, on przynajmniej o tych zamiarach sam wiedział. Tutaj nie było drogi do jakiegoś kompromisu i szczerze mówiąc żadne wyjście i żadna polityka polska tego by nie zmieniła. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że to młode pokolenie gdańszczan, tych właśnie z językiem, kulturą niemiecką byli kształtowani ukierunkowani w bardzo antypolskim nastawieniu. Jako ideologii Wolnego Miasta Gdańska, tak? Tak. Znaczki poświęcone wojnom tak, ale to jeszcze, Gdańska to idzie z Rzeczpospolitą. Jeszcze dalej, to mogę się tutaj posłużyć takimi wspomnieniami Bolesława Dobrskiego. On co prawda był rodem z Gniewa na Pomorzu. Zostawił takie bardzo ciekawe swoje wspomnienia. Byłem żołnierzem Wehrmachtu. Wspomina właśnie, pracował na terenie Gdańska w okresie wojny. Wspomina w tych swoich zapiskach bardzo złą atmosferę, bardzo złe nastawienie do Polaków. Natomiast najgorsze sytuacje go spotkały już w czasie służby w Wehrmachcie, kiedy wspomina różne środowiska żołnierzy niemieckich, czyli w tych samych mundurach i walczących niejako po tej samej stronie. I wspomina takich czterech gdańszczan, którzy byli najgorzej nastawieni do Polaków, a tych Polaków w tej armii niemieckiej było wówczas bardzo wielu i konflikty, czy nawet takie sytuacje siłowych rozwiązań pomiędzy nimi. Te wspomnienia Bolesława Dobrskiego nie są oderwane od rzeczywistości, od innych tego typu doświadczeń. Fenomenem Gdańska była też Politechnika, która przyciągała studentów z różnych krajów. Sam z rodzinnych opowieści słyszałem o dużej ilości studentów Wydziału Budowy Okrętów, którzy byli skierowani przez cesarską Japonię, która wówczas rozbudowywała flotę. Ten element międzynarodowy jakoś wpływał na wizerunek Gdańska w okresie międzywojennym? Panie Grzegorzu? Ha. No, to miejsce, szczególnie w latach 20. Gdańsk, Wolne Miasto Gdańsk, bo ze względu na dużą ruchliwość, dużą obecność cudzoziemców, nawet w pewnym aspekcie dość specyficzne, bo Gdańsk nazywano swoistą giełdą szpiegowską przez wzgląd na operowanie na tym terenie przedstawicieli wywiadów różnych państw i zachodnich, ale też szeroką działalność chociażby agentury Związku Sowieckiego. I było chyba Biuro Komunistycznej Partii Polski, o ile dobrze pamiętam. Tak, i tutaj odbywały się różne ważne narady KPP do 1933 roku. Natomiast gdy mówi pan o Politechnice, to poza tymi cudzoziemcami wręcz egzotycznymi, to dla mnie zresztą taki wątek, którego ja nie znałem, to trzeba powiedzieć, że do Gdańska bardzo chętnie przyjeżdżało na studia wielu obywateli polskich różnej narodowości, bo nie tylko. Ukraińcy na przykład? Tak, Ukraińcy, ale też i Żydzi polscy, no ze względu na renomę owej szkoły, wyższej szkoły technicznej w Gdańsku. I ten ruch cudzoziemców, osób różnej narodowości na tym terenie niewątpliwie występował. No dobrze, ale wszystko to zakończyło się II wojną światową, co dużo mówić. No przecież ona wybuchła o Gdańsk. Czy powojenni gdańszczanie jakoś potrafili wyciągnąć z tego wnioski? No byli tacy, którzy bardzo zawsze byli życzliwie przyjmowani i pamiętam historię obywatela Gdańska, który odbudował na przykład kawilion w kościele świętej Katarzyny. No, oczywiście postać Gintergrasa, która bardzo wypchnęła czas wojny. Tak, no ale jednak. To prawda, Sąd Adalbertus Werk, taka niemiecka organizacja rzeczywiście założona przez gdańszczan, która wspierała budowę gdańskich kościołów, na przykład na Gdańskim Jasieniu. No, można by takie inicjatywy ale byli też przytoczyć. Tacy, którzy twierdzili, że Wolne Miasto Gdańsk ciągle formalnie istnieje, prawda? I to bardzo długo i zapisie nawet prawnym, tak. Publikowano w Niemczech ich rozprawy prawno-historyczne przy okazji tysiąclecia wzmianki o Gdańsku, gdzie taka rozprawa, którą czytałem, no zawierała wywód o tym, że w świetle prawa, umów międzynarodowych wolne miasto Gdańsk powinno być odbudowane. Tym niemniej pamiętajmy, że to miasto de facto przestało istnieć rzeczywiście w marcu 1945 roku w tej strukturze i ci, którzy pozostali w Gdańsku z tego Freistadt Danzig, to około 1%, reszta zginęła, wyjechała do Niemiec. Jakby nastąpiła zupełnie nowa epoka, nowe otwarcie w historii Gdańska. Natomiast... No ale właśnie w latach 70-90 wraca pewna nostalgia. Naprawdę nie tak. Jeżeli mówimy o 45 roku, to tych ponad 120 tysięcy osób narodowości niemieckiej, które tu nadal były, zaczęły przypominać nagle o wyjątkowości Gdańska, o gdańskości, nie mówiły już o niemieckości, odcinały się wręcz od niej i miały nadzieję, że wolne miasto zostanie przywrócone. Natomiast gdy podczas konferencji w Poczdamie nawet Anglia i Stany Zjednoczone zgodziły się na włączenie tego obszaru do Polski, to w tym momencie dopiero jak gdyby nadzieja owych niemieckich gdańszczan zniknęła i oni bez większego oporu zaczęli zgłaszać się do punktów organizujących wywiezienie ich na teren, na zachód od Odry i Nysy. Tutaj ale na koniec, dopiero po Poczdamie. Dobrze, na koniec Adam Chlebowicz, spory o to, jak traktować dzisiejszej tożsamości gdańszczan w ten okres wolnego miasta Gdańska. Znaczy, trzeba tutaj wspomnieć o tym, o pewnym fenomenie rzeczywiście, który się stworzył poprzez literaturę w Weiser Dawidek, Pawła Hille, Hahnemann, Stefana Chwina, seria albumów Był sobie Gdańsk, które pokazywały, albumy na przykład pokazywały architekturę miasta, nie odnosząc się do struktury i do jakby historii politycznej, gospodarczej, kulturalnej i tak dalej tamtego okresu. Tymczasem zrobiło to takie wrażenie jakby chęci współczesnych gdańszczan, tęsknoty pewnej za, nie wiem, za pięknem, za uporządkowaniem, za ładniejszą architekturą. De facto też nie do końca prawdziwe, bo piękny Gdańsk to był w XVI, w XVII wieku, a potem w czasach pruskich jednak został architektonicznie bardzo zniekształcony. Tym niemniej to wynikało z zupełnie innych pobudek, z szarości PRL-u. Ale też z tego, że wyparto tą wcześniejszą pamięć z przestrzeni publicznej. Panowie, wolne miasto Gdańsk, nikt chyba po nim nie spał, płakał, przynajmniej 75 lat temu. Potem debata o wolnym mieście Gdańska już, że tak powiem, stała się elementem wewnątrz polskiej debaty. To temat na osobny program. A ja dziękuję już za uwagę naszym słuchaczom i przypomnę, że naszymi gośćmi był dyrektor Biura Edukacji IPN-u Adam Chlebowicz, gdańszczanin. Dziękuję bardzo. Profesor Grzegorz Berendt, też gdańszczanin. A przez pewien czas próbowaliśmy łączyć się, nawet przez chwilę się to udało, z profesorem Markiem Kondratem, który zaczął cykl wykładów w Muzeum II Wojny Światowej na temat wolnego miasta Gdańska. Ten cykl będzie kontynuowany jesienią. Proszę sprawdzać na stronach Muzeum II Wojny Światowej. A ja już dziękuję za uwagę, że pożegnamy się pieśnią dotyczącą Gdańska. Za uwagę dziękuję Piotr Semka i życzę dobrej nocy. Czas już zniszczą nasze twarze, lecz nie